İnanç Defteri. Hazırlayan ve sunan Abdullah Dahi. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve lakibetu lil mustakin. Ve salatu ve selamu ala nebiyyina Muhammedin ve ali ve sahbihi ecma'in. Amma ba'd. Esselamu aleykum ve rahmetullah. Değerli kardeşler, müminler olarak, muvahhidler olarak, Müslümanlar olarak dünya hayatında sahip olduğumuz ve inşallah ahirette de devam edecek olan en büyük servet, en büyük kıymet, en büyük değer katıksız iman olduğunu defalarca gündeme getirmiş idik. Sahiplenen imanın, ulaşılan bu değerli nimetin kadri ve kıymeti çok iyi bilinmeli ve onu rahatsız edecek, onu sakatlayacak, onu yok edecek saldırganlardan, düşmanlardan, eşkıyadan, anarşistlerden, teröristlerden korunması lazım. İmanın düşmanları çoktur. Başta apaçık düşman olan şeytandır. Sonra şeytanın hizbi olarak elde etmiş olduğu taraftarlarıdır. Gerek insanlardan, gerek cinlerden olan şeytanlar imanın baş düşmanlarıdırlar. Sahip olunan imanın nasıl korunacağına dair mutlaka müminlerin tahkiki bir şekilde bilgilenmeleri lazım. Nasıl ki taklidi imandan tahkiki imana geçiş gerekiyorsa, şart ise mutlaka neye iman ettiğini mümin delilleriyle bilmekle mükellef olduğu gibi, İmanı bozucu, imanı sakatlayıcı, imanı rahatsız edici, imana hücum eden düşmanların da çok iyi tanınması lazım ki onların saldırılarına karşı iman korunmuş olsun. İmanın rükünleri nasıl ki insanlara öğretiliyorsa, imanı yok edici şeylerin de mutlaka öğretilmesi, eğitilmesi lazım ki o kişi sahip olduğu imanını koruyabilsin. Yoksa yeryüzünde çağlar boyu, asırlar boyu, zamanlar boyu, bugüne kadar ve bundan sonra da kıyamete kadar öyle insanlar yaşayacaklar ki kendilerini imanlı bilecekler, kendilerini İslam'a mensup bilecekler, kendilerini salihlerden bilecekler. Ama öyle bir şeye inanıyorlar ki, öyle işler işliyorlar ki, kendilerini bu şekilde kabul etmelerine rağmen, gerçeğe baktığımızda çoktan imandan çıkmış, çoktan İslam'dan uzaklaşıvermişlerdir. Kendilerini salihlerden beller iken, fasıklardan, facirlerden, hatta mürtetlerden oluvermişlerdir. Bundan dolayı imanın düşmanlarını çok iyi tanımak lazım. İşte bir iki yıldan beridir haftada bir saat veya bir saatten az bir vakit içinde bile olsa bu program vesilesiyle imanın nasıl korunacağına dair delilleriyle, kitaptan ve sünnetten hareketle, ehl-i sünnet usulü çerçevesinde müçtehitlerimizin bu konudaki gündeme getirdiği güzel beyanlarla konuyu sizlerle paylaşmak üzere hareket ettik. İnşallah aynı konumuza devam ediyoruz. Ebu Hüreyre radıyallahu teala rivayet ediyor ki Resulullah aleyhissalatü vesselam annesinin kabrini ziyaret ederek ağladı. Yanındakilerini de ağlattı. Sonra şöyle buyurdu. Annem için istiğfarda bulunmam hususunda Rabbimden izin istedim. Fakat bana izin vermedi. Kabrini ziyaret etmek için izin istedim. Ona izin verildi. Bundan dolayı artık sizler de kabirleri ziyaret edin. Çünkü kabir ziyareti ölümü hatırlatır. Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam bize kabir ziyaretlerini emrediyor. Çünkü bu kabir ziyareti ölümü hatırlatır. Mümin olan şahsiyeti dünyevileşme konusunda alıkor. Kendisini bu konuda dengede tutar. Müminlerin vazifelerinden bir vazifedir ki kabirleri ziyaret etsinler. Kabirlerle beraber ayrıca hastahaneleri de ziyaret etmek tavsiye olunur. Sıhhatin kıymetini bilmek için, şükrünün çokça artması için, dünyevileşmemek meselesinde hastane ziyaretleri, kabristan ziyaretleri çok faydalı olmuş ve tavsiye olunmuştur. Peki kabirleri ziyaret edeceğiz ama ziyaret ederken mutlaka sünnet üzere olmaya gayret edeceğiz. Ziyaretlerimizi yaparken Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bize ziyareti emrettikten sonra nasıl ziyaret edeceğimizi de bize göstermiştir. Kabir ziyaretlerini gündeme getirirken iman noktasında bizi tehlikeye atacak şeylerden, gerek fikirden, gerek sözlerden, gerek hareketlerden mutlaka uzak durmamız lazım. İmanı rahatsız edici elfaz-ı küfür, ef'al-i küfür ve efkar-i küfürden uzak durmamız lazım. Kabirleri ziyaret ettiğimizde ölümü hatırlayacağız. İbret alacağız, ders alacağız. Yoksa o kabirdeki bulunan kişiden bir şeyler talep etme değil. Onun o andaki halinden ders almış olacağız. Dün ve evvelsi gün bu dünya hayatında yaşıyordu. Bizimle beraberdi. Beraber yiyorduk, içiyorduk, gülüyorduk, sohbet ediyorduk, kızıyorduk. Yani dünya hallerini beraberce idame ettiriyorduk. Ama bugün o vefat etmiş, bu toprakta gömülmüş, kabir hayatını yaşamakta yine bir hayattır o, yine bir yaşantıdır ve kıyameti beklemektedir. Tekrar dirilecek günü beklemektedir. Ölümden sonra dirilişi bekler haldedir. O halde kendime dikkat edeyim. Mahşerden önce ikinci durağım kabir hayatıdır. Birinci durağımız dünya hayatıdır, imtihan yeridir. Misak anında Rabbimize vermiş olduğumuz ahde sadık kalma veya ahde vefasızlık yapma imtihanı içindeyiz. Ki inşallah bütün müminler ahitlerinde, vaatlarında sadık kalırlar, ahde vefa bulunurlar ki ahdimiz. Rabbimiz Azze ve Celle bize hatırlatıyor ayet-i kerimesinde. Ademoğlunun sırtından zürriyetini alarak, ben sizin Rabbiniz değil miyim? Sualine, bütün insanlar, suale muhatap olanların bütünü, tereddütsüz, evet, şahit olduk. Sen bizim Rabbimizsin. Rabbimiz bu şahitlendirmeyi şunun için yapmış olduğunu beyan ediyor ayetin devamında. Daha sonra şu itirazda bulunmayasınız diye. Biz küfrün ve şirkin, tağutların ve putların egemen olduğu bir ülkede dünyaya geldik. Gözlerimizi açtık. Kendimizi şirk ve küfür ile karşı karşıya bulduk. Tağutların egemen olduğu, her tarafın putlar tarafından sarılmış olduğu bir ülkedeydik. Dolayısıyla onlar kendilerinden başkasını Rab edinmemeyi bize emrettiler. Biz de onlara tabi olduk ve dolayısıyla gerçek Rabbimiz Allah'a şirk koştuk, küfürde bulunduk. Bizim ne suçumuz var ki? Biz böyle bir ülkede kendimizi dünya hayatıyla karşı karşıya bulduk. Demeyesiniz diye. Şimdi sizi şahitlendiriyorum. Benden başka Rabbiniz yok. Bunu böyle bilin, böyle kabul edin. Ve ayrıca size bunu hatırlatacak kitabı ve Resulü de gönderdim. Rabbimiz Azze ve Celle bu şekilde hiçbir itiraza açık kapı bırakmamıştır. Ve işte bu ahde vefa göstermek lazım. Madem ki kabul ettik ki gerçeği de odur. Allah'tan başka hükümlerine tabi olunacak hiçbir Rab yoktur. Hiçbir ilah yoktur. Hiçbir merci yoktur. Müminler böyle iman ederler. Biz böyle iman ediyoruz. Allah'ın hükümlerine hükmetmeyen, hevalarını ilahlaştırıp, hevalarından kaynaklanan hükümlerle yeryüzünde firavunluk, nemrutluk, Ebu Cehillik yapıp, diğer insanları, egemenlikleri altında bulunan insanları Allah'ın hükümlerinden çevirerek, egemen oldukları bölgelerde Allah'ın hükümlerini yasaklayarak kendi hükümlerini gündeme getirenler o bölgede Rabliklerini, ilahlıklarını ortaya koymuşlardır. Firavun da öyle yapmıştı, Nemrut da, Ebu Cehil de ve onların çağdaş uzantıları da. Bizden başka ilah ve Rab edinmeyeceksiniz. Velev ki o Allah ola. Çünkü çağdaş tağutlar Allah'ın hükümlerini red ediyorlar. Efendim bunlar red etmiyorlar, kabul ediyorlar ama geçersiz kabul ediyorlar. Evet, biz de inanıyoruz ki Kur'an Allah tarafından en son Resulü, en son Nebisi Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a indirildi. Ama bugün Kur'an'ın hükümleri geçerli değildir diyorlar. Biz Kur'an'ın hükümlerini geçerli kabul etmiyoruz diyorlar. Efendim aslında onlar ah bir tek başına bırakılmış olsalardı, diğerleri onlara karışmasaydı, serbest kalsalardı görecektiniz. Aynen öyle kabul edeceklerdi. Allah'ın hükümlerini kabul edeceklerdi. Kim kimi serbest bırakır ki? Nuh Aleyhisselam'ın kavmi Nuh Aleyhisselam'ı serbest mi bıraktı? O müşrik olan, o küfürde olan kavmi. İbrahim Aleyhisselam'ın küfürde ve şirkte olan kavmi onu serbest mi bıraktı? Resulullah Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın kavmi Mekke'de Resulullah Aleyhisselam'ı serbest mi bıraktı? O sen hoş geldin, sefalar getirdin. Bize ne kadar güzel bir din getirdin, ne kadar güzel hükümler getirdin. Ebu Cehil mi böyle dedi, Ebu Leheb mi böyle dedi? Elbette ki mevcut olan egemen tağutlar Allah'ın hükmünü istemeyeceklerdir. Onlara karşı iman ettiğimiz rasuller ki bizim örneklerimizdirler. En son Resul, en son Nebi ki onun ümmetiyiz. Aleyhisselatü Vesselam'ın beyanıyla peygamberlerden sizin payınıza düşen benim, ümmetlerden de benim payıma düşen sizsiniz. Allah Azze ve Celle Resulullah Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı vazifeli kıldı. O kıyamete kadar ümmetinin biricik örneğidir. Mekke'nin egemen tağutlarına karşı hangi methot ile hareket ettiyse kıyamete kadar onun ümmeti de çağdaş Mekkelerin konumuna getirilmiş olan işgal altındaki İslam topraklarında aynı metot ile yani aynı usul ile hareket etmelidirler. Namaz kılarken Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme tabi olanlar, hac yaparken Resulullah aleyhissalatü vesselama tabi olanlar, oruç tutarken, zekatı verirken ona tabi olanlar, mutlaka çağdaş firavunlarla, nemrutlarla, Ebu Cehillerle mücadeleden Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a tabi olmakla mükelleftirler. Yoksa namazda Resulullah gibi davranıp egemenlik mücadelesinde Ebu Cehil gibi davranamazlar. O zaman demek ki namazda önderleri Resulullah Aleyhisselatü Vesselam, egemenlik mücadelesinde ise önderleri Ebu Cehil olacak. Bu mümkün değil. Her halimizde kitaba ve sünnete tabi olmakla mükellefiz. Allah Azze ve Celle'nin hükmünü veya hükümlerini Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetindeki uygulamaya göre yapmamız icap ediyor. Bu bizim için kaçınılmaz anın vacibi farzul ayn hükmündedir. Dolayısıyla her ne ki yapıyorsak Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetindeki uygulamaya göre. Çünkü kitabı hayata uygulayan Aleyhisselatü Vesselam'dır. Kur'an onun sünnetiyle hayata tatbik edildi. Hatta alimler arasında sünnetin vahiy mahsulü olduğuna dair görüş ağırlık kazanmaktadır. İhtilaflı bir görüş olmakla beraber, çünkü kitap Allah'ın muradı üzere hayata uygulanmalı. Hayata uygulanışı da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetiyle olur. Resulullah aleyhissalatu vesselamın kitabı hayata uygulayışı Allah'ın muradı çerçevesindedir. Kitap hayata bizzat kitabın kendisine indirilmiş olan kişi tarafından yanlış uygulanamaz. Allah buna müsaade etmez. Ayeti gönderen Allah Azze ve Celle o ayetin nasıl uygulanacağını da Resulüne öğretmiştir. Yani vahiy gayrimetluv meselesi burada gündeme gelmiştir. Kabirleri ziyaret edeceğiz. Resulullah Sellem'in kabrin dışında. Çünkü o çok özel bir durumdur. Onun dışında Aleyhisselatü Vesselam'ın kabirleri ziyaret ettiği gibi edeceğiz. Sahabesinden önemli şahsiyetlerin şehit olmuş olduğu Bedir Savaşı veya şehitlerin seyyidi yani Seyyidü'l-Şühedâ Hazreti Hamza radıyallahu teâlâ'nın da içinde bulunmuş olduğu Ashabtan 70 kişinin şehit olduğu Uhud Savaşı'ndaki şehitlerin Resulullah Sellem hayatında gerçekleşmiş olduğu. Ayrıca diğer savaşlarda, diğer seriyelerde hasreten bir Maune ve Rici vakalarında şehit olan müminler, şehit olan muvahhidler, aleyhissalatü vesselamın hayatında Mekke'de veya Medine'de vefat etmiş olan sahabe-i kiramdan şahsiyetler. Bizzat aleyhissalatü vesselamın oğlu ve kızları. En yakınları. Müminlerin vefatından sonra gündeme gelmiş olan kabristan. Yani Cennetul Gargat, daha sonra aleyhissalatü vesselamdan ki ifadeleriyle Cennetul Bakiye. Ki artık Bakiye diye ifade edildi. Aleyhissalatü vesselam bunları ziyaret ederken nasıl davrandı? Şehitlerin efendisini ziyaret ederken nasıl davrandı? Sahabe-i kiramdan ki her biri birer veliyullah olan bu şahsiyetleri, evliyaullah'tan olan bu şahsiyetlerin kabirlerini ziyaret ederken nasıl davrandı? Mutlaka ümmet de öyle davranacak. Ne ifrat ne de tefrit. Bu ümmet vasat ümmettir. Adaletli ümmettir. Adil ümmettir. Dengeli ümmettir. İfrattan ve tefritten tamamen uzak. Vasat, yani tam kıvamında olan, Allah'ın istemiş olduğu, razı olmuş olduğu bir haldir. Vasat ümmetin hali. Dolayısıyla kabir ziyaretlerinde kendi kendimize yeni şeyler ortaya çıkaramayız. İşte kendi kendine yeni şeyler ortaya çıkaranlar sünnete aykırı davranırlar. O yeni şeyleri, yani o bid'atları, o hurafeleri imanlarını sakatlayacak kadar ileri götürülür. Önce bid'a olur, hurafe olur, amelleri rahatsız eder, sünnet geri planda bırakılır, daha sonra öyle bir duruma gelir ki, öyle bir ifrati mesele ortaya çıkar ki, o inanç, o hareket, o tavır olan imanı da zedelemiş olur. Rahatsız eder. İbn-i Büreyde radıyallahu talanın babasından naklettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Ben sizi kabirleri ziyaretten men etmiştim. Artık onları ziyaret edin. Bir evvelki hadisimizin kaynaklarını zikredelim. Yani annem için istiğfarda bulunmak hususunda Rabbimden izin istedim. Fakat bana izin vermedi. Kabrini ziyaret etmek için izin istedim. Ona izin verildi. Bundan dolayı artık sizler de kabirleri ziyaret edin. Çünkü kabir ziyareti ölümü hatırlatır. Hadisimiz Sahih Müslim Kitabül Cenayiz bab 36 hadis 108. Ayrıca Sünen Ebu Davud, Sünen Nesai, Sünen İbn Mace ve Sünen Tirmizi'de malum olan bablarında, kitaplarında yer almıştır. Yani dört sünnen ve bir de sahih olan kitapta, Kütüb-i Sitte'nin beş kitabında yer almıştır. Aleyhissalatü Vesselam'ın diğer hadisi, yani İbn-i Büreyde'nin babası Büreyde'den rivayet etmiş olduğu hadiste, ben sizi kabirleri ziyaretten men etmiştim. Artık onları ziyaret edin. Resulullah sellem izin veriyor. Niye men etmiştim? Çünkü cahiliye adetleri ile kabirler ziyaret ediliyordu. Ki aleyhissalatü vesselamın veda hutbesinde buyurması üzere bütün cahiliye işleri ayağımın altına konulmuştur. Aleyhissalatü vesselamın ayağının altına konulmuş olan bütün cahiliye işleri cahiliyete ait, küfre, şirke ait olan, cahili sistemlere ait olan, ideolojilere ait olan bütün işler, anlayışlar, hal ve hareketler Resulullah Sellem'in ayağının altında olduğu gibi onun izinde giden ümmetinin, muvahhid şahsiyetlerinin, mümin, Müslüman kişilerin de ayaklarının altındadır. Böyle olduğu için aleyhissalatü vesselam daha yetişmemiş, olgunlaşmamış ümmetin fertlerine müsaade etmedi kabir ziyaretini ilk günlerde. Çünkü daha onlar kıvamını bulmamıştı. İyice yerleşmemişti İslam onların nezdinde. Ama daha sonra olgunlaştılar. Allah'ın kitabında, Resulullah Sellem'in sünnetinde olması gerekli olan edeple, ahlakla edeplendiler, terbiye gördüler, ahlaklandılar. Ve artık cahiliyenin bütün adetlerini ayaklarının altına alacak durumdaydılar. Kabir ziyaretinde cahiliye adetlerini tamamen terk etmiş, sünnette durumu neyse o şekilde ziyaret edecek bir kıvama geldiler. Aleyhissalatü vesselam kendilerine müsaade etti. Artık onları ziyaret edin. Hadisimiz Sahih-i Müslim Kitab-ı Cenayiz Bab 36 Hadis 106 da kayıtlı olduğu gibi Sünen-i İbn-i Mace Kitab-ı Cenayiz Bab 47 Hadis 1571 de kayıtlıdır. Ayrıca İbn-i Mace'nin kaydında şu ziyade de var. Çünkü şüphesiz kabir ziyaretin dünyayı küçümsetir ve ahireti hatırlatır. Hadisimiz yine Sünen-i Ebu Davud, Sünen-i Nesey ve Sünen-i Tirmizi'de de yer almıştır. Yani Kütüb-i Sitte'nin yine 5 kitabında yer almıştır. Ben sizi kabirleri ziyaretten men etmiştim. Artık onları ziyaret edin. Çünkü şüphesiz kabir ziyareti dünyayı küçümsetir ve ahireti hatırlatır. Yani müminler kabir ziyaretinde bulunurken ahireti hatırlatmak üzere, ahireti hatırlamak üzere, dünyayı küçümsemek üzere, dünyevileşmemek üzere ziyaret ederler. Kabir ziyaretinin mahiyeti bu, tabi sünnet üzere ziyaret edilmesi lazım. Ayşe radıyallahu teala anha annemiz, müminlerin annesi, Resulullah Sellem'in hanımlarından, ki ayet-i kerimeyle sabit, Resulullah Sellem'in hanımları ümmetin, İslam milletinin anneleridirler. Ayşe radıyallahu teala anha ümmetin annesi, bizim annelerimizdendirler. Resulullah aleyhissalatü vesselam Ayşe'nin nevbeti olan her gece, gecenin sonunda Medine'nin kabristanı Bakiye'ye çıkar ve yani Cennetül Bakiye'ye, daha önce orada kargak ağaçları var idi. Orası temizlendi ve kabristan oldu. Ayşe annemizin nöbetinde, ki nöbet diyoruz şimdi, aslı nevbettir. Kelimenin aslı nevbettir. Ama Türkçe'de birçok kelimelerin aslı bozulduğu bir vakadır, bir hakikattir. Nevbet kelimesi de nöbet kelimesi olmuş. Malumunuz Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın 9 hanımı vardı, 9 annemiz vardı, hatta 11 annemizdi. İkisi Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatında vefat etti. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam vefat ettiğinde 9 annemiz sağ idiler. Onlardan birisi de İmam Ebu Bekir radıyallahu teala'nın kızı olan Ayşe annemizdir. Onun sırasında Resulullah aleyhissalatü vesselam gecenin sonunda Medine'nin kabristanı Bakiye çıkar ve selam size ey müminlerin, müminler diyarı. Size yarın verileceği vaad olunan şey verilmiştir. Sizler bekletilmektesiniz. İnşallah biz de size katılacağız. Allah'ım Bakiye gargatta yatanlara mağfiret buyur derdi. Ayşe annemiz şahit olduğu Resulullah sellem gecenin sonunda Bakiye çıkar ki onun evinin yakınındaydı ve Bakiye'de yatan müminleri bu şekilde selamlar. Selam size ey müminler diyarı. Dara kavmül müminin. Size yarın verileceği vaad olunan şey verilmiştir. Sizler bekletilmektesiniz. İnşallah biz de size katılacağız. Allah'ım, Baki Gargat'ta yatanlara mağfiret buyur derdi. Kabir ziyareti budur. Onun dışında yine sünnette tavsiye edilenler var. İnşallah onu da gündeme getireceğiz. Bunun dışında yani sünnette sabit olanların dışında ne yapılırsa bildiğimiz odur ki sünnet haricidir. Kabristandakileri ziyaret ederken onlardan ibret almak, ders almak, ahireti hatırlamak, dünyaya bağlanmamak, dünyevileşmemek ve ayrıca kendileri için mağfiret duasında bulunmak, istiğfar etmek. Bakın dikkat ederseniz Resulullah Sellem'in bu hadisi iki bölümde. Birisi kabirde yatanlar için selam var. Bir hakikat gündeme gelmiştir. Size yarın verileceği vaad olunan şey verilmiştir. Yani bugün yaşıyoruz, hayattayız ama ölüm bizim için bir hakikattir. Çünkü her canlı ölümü tatacaktır. O bizim için bir nevi yarındır. Yani gelecektir. Yarın dediğimiz vakit illa ki bu gece geçsin, ertesi gündüz yarın değil. Yarın almış olduğumuz nefesi verirkendir. Veya yeni nefes alırkendir. Yani yaşandığımızın bir sonrası yarındır. Tabi bu gecenin sonunda Allah'ın izniyle gelecek gündüz de bizim için yarındır. Ama yarın dediğimiz vakit en kısa daha yaşamadığımız, daha almadığımız nefes veya yaşamadığımız saniyeler bizim için yarındır. Ki Allah Azze ve Celle bize vaat etmiştir. İşte kabir hayatıdır, kabirden sonra diriliş, mahşerdir. Ki kabir hayatı ya cennet bahçelerinden bir bahçe ya cehennem çukurlarından bir çukur. Yani gelecekte kabir hayatındaki olanlar için yarın diyeceğimiz gelecekte onların göreceği şeyler kabir hayatında kendileri için gerçekleşmektedir. Size yarın verileceği vaad olunan şey verilmiştir. Sizler bekletilmektesiniz. İnşallah biz de size katılacağız. Bu kaçınılmaz bir hakikattir. Kabirlerdekine selam vermek, eğer kabirdekiler mümin iseler, azapta değil iseler, cennet bahçelerinde bir bahçede iseler, verilen selamı alırlar. Gelenden haberdar olurlar. Ki buna dair de gaybın kendisine bildirildiği ve gaybtan olanı da bize bildirilmesi gerekli olan kısmını bize bildiren Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bize haber veriyor. Sahih hadislerinde kabir azabının, kabir hayatının varlığını biliyoruz ve inanıyoruz. Daha sonra hadisin ikinci bölümünde kabirdekiler için mağfiret duası var. Yani kabirdeki olanlardan bir beklenti söz konusu değil. Sizden şunu istiyoruz, bunu istiyoruz, bize şefaatçi olun, aman ha bize yardımcı olun, başımız dara düştü falan gibi bir şey talep etme yok. Ki ehl-i sünnet akidesinde şöyle bir ilke var ki buna iman ediyoruz. Dirilerin ölülere şefaati caizdir. Dirilerin ölülere şefaati caizdir. Ama ölülerin dirilere herhangi bir yardımı, şefaati söz konusu değildir. Ancak ahirette Rabbimiz Azze ve Celle kime şefaat etme yetkisi verirse, kendisine şefaat etme yetkisini verdiği kişiler, şefaat edilecek kişilere ki ancak onu Allah belirler, Allah Azze ve Celle ona müsaade eder, ona şefaat ederler. Ama kendileri ölmüş iken dirilere herhangi bir şefaat, herhangi bir yardımları söz konusu değil. Ancak diriler onlar için duada bulunurlar. Onlar adına sadakada bulunurlar. Sevaplarını onlara bahşederler. Allah'tan yalvarırlar, yakarırlar. Onların affı için dilekte bulunurlar. Bu caizdir. Bu haktır. Bu doğrudur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in duası: Allah'ım, baki-i gargatta yatanlara mağfiret buyur. Dolayısıyla kimin kabri olursa olsun, kabirleri ziyaret ettiğimizde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in kabri hariç, onun özel bir durumu var. Ziyaret ettiğimizde aleyhissalatu vesselam'ın ziyaret ettiği usulde ziyaret etmemiz lazım. Sünnet budur. Bunun dışında çıkıldığı takdirde bid'a ve hurafe gündeme gelir. Demek ki hangi kabir olursa olsun, kabristana uğradığımız vakit, selam size ey müminler diyarı. Tabii eğer gerçekten orada müminler var ise. Yoksa gayrimüslimlerin kabirlerine uğradığımızda mümkündür. Onların kabristanın yanından da geçiyoruz veya işimiz oluyor, oraya uğruyoruz. Herhalde selam size ey müminler diyarı diyecek durumda değiliz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetinde böyle bir ziyaret söz konusu değildir. Size yanın verileceği vaat olunanlar size verilmiştir. Sizler bekletilmektesiniz. İnşallah biz de size katılacağız. Çünkü dünya hayatından sonraki hayat kabir hayatıdır. Ondan sonra ebedi ahiret hayatı. Bu bizim ibret almak, ders alma kısmımızdır. Sizler dünyada yaşadınız. Ahirete açılan ilk kapı olan kabir hayatındasınız. İnşallah bizler de size kavuşmuş olacağız. Biz de size katılacağız. Şu anda siz kıyameti beklerken biz de kabir hayatını bekliyoruz. Size katılacak ve hep beraber kıyameti bekleyenler olacağız ve hep beraber kıyametten sonra dirileceğiz. Ondan sonra diri olanın vefat edenlere şefaati gündeme geliyor. Allah'ım, baki-i gargatta yatanlara mağfiret buyur. Hadisimiz Sahih Müslim, Kitab-ı Cenayiz, Bab 35, Hadis 102-103. Aynı hadisimiz Sünnen-i Nesai'nin Kitab-ı Cenayiz, Sünnen-i Bilmaze'nin Kitab-ı Cenayiz'inde de yer alır. Dolayısıyla müminler kabirleri ziyaret ettikleri vakit bu şekilde davranacak. Kabirde yatmış olan kişiden herhangi bir dilekte, talepte bulunmayacak. Çünkü onun buna gücü, kuvveti yetmez. O vefat etmiştir. Ondan Allah'tan dilenen şeyler dilenecek olursa, Allah muhafaza, işte imanı rahatsız edecek kısım orasıdır. Halbuki vefat edenler dirilerden bir şeyler umuyorlar. Allah Azze ve Celle'ye onlar için yalvarmak, mağfirette bulunmak, af talebinde bulunmak dininin vazifesi. Ondan onu beklerler. Ya da iyilikte bulunsun, sadakada bulunsun, onun sevabından vefat eden müminler de faydalanmış olmalarını temin etmeye çalışsın. Vefat edenlerin dirilerden beklediği. Ya da ibadet kastıyla okunan Kur'an'ın sevabı kendilerine bağışlanmış olsun. Onların beklentisi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in de beyan ettiği. Ama bunun dışına çıkıldığı takdirde inşallah gelecek sohbetimizde buna devam edeceğiz. Bunun dışına çıkıldığı takdirden o zaman büyük bir yanlışlık, büyük bir hata, hatta imanı rahatsız edecek bir durum ortaya çıkmış olur ki bu uygun değildir. Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselamın bu konuda beyan ettiği diğer hadislerine bakıyoruz. Yine Süleyman bin Burde babasından naklediyor. Resulullah sellem kabristana çıktığımız vakit ne söyleyeceğimizi bize öğretti. İçimizden birimiz, selam size ey bu diyarın mümin ve müslim olan halkı. Bizler de inşallah size katılacağız. Allah'tan bize ve size afiyet dileriz. Kabir ziyaretinde gündeme gelecek sözler bu. Hadisimiz Sahih Müslim Kitab-ı Cenaze bab 35 hadis 104. Yine Sünen-i Nesai, Sünen-i Ebu Davud, Sünen-i İbn Mace'de de aynı hadisimiz yer almıştır. İnşallah gelecek sohbetimizde kaldığımız yerden devam edeceğiz. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala nebiyyina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmaîn. Allahumme amin. Vesselamu aleykum ve rahmetullah. İnanç Defteri. Hazırlayan ve sunan Abdullah Dahi.